第十三课，读经，182页。创世纪第一章，11-13节。 Vayomer Elohim, tatshe haaretz, deshe, esev mazria zera, etz pri, ose pri lemino, asher zarovo.על הארץ. ויהי חן. ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, למינהו, ועץ עושה פרי, אשר זרעו בו למינהו. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי.